إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى لكم تكريح من أمان Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Khutba yetu ya leo talizungumzia Muislamu ni lazima ajipambe na sifa ya ukweli. Ni jambo la lazima kwa kila Muislamu ajipambe na sifa hii ya ukweli. الصدق wanachuoni wanasema nini nini maana as-sidq maulama rahimahullahu ta'ala wakielezea maelezo yaqul as-sidq huwa muwata'atu al-qalb lil-lisan ni kuafikiana moyo na ulimi bihaithu yakunu ma yaquluhu almar'u bilisanihi muwafiqan liqalbihi kwa kuzingatia yale anayazungumza mtu kupitia ulimi wake yanafikiana na yale ndani ya moyo wake anayoyazungumza yawe nafikiana na yaliyo katika moyo wake. Hii ndiyo maana ya ukweli. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza jambo hili katika aya nyingi sana. Moja ya aya ambayo Allah ametuhimiza yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي أنبأ مليمين مجني الله سبحانه وتعالى كويني بموجة نواسم كويني لماذا؟ الصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية وكويني لكتك تبقية قوة زك إسلام الدالة على فضل المسلم الصادق yenye kufahamisha juu ya ubora wa muislamu aliyemkweli fi islamihi katika uislamu wake ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kueni pamoja na wasema kweli aya hii iliteremka baada ya siku 50 kwa wale masahaba watatu hawakwenda vita vya Tabuk. Kuna Ka'ab na wenzake radhiallahu ta'ala anhu, walikuwa ni wakweli, wakazungumza ukweli kwa Mtume alayhi salam, Allah akawasadikisha katika ukweli wao. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah, kueni pamoja na wasema kweli. Wa fil hadith an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume alayhi salatu wassalam asema, alaykum bisidqi, nawausia mushikamane na jambo la ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, hakika ya ukweli inamuongoza mtu katika wema. Maulama anasema al-birru ismun jami' li kulli khair, ni jina likusanya kila jambo la khair. Alaykum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, nawausia mushikamane na ukweli, hakika ukweli umeongoza mtu katika wema. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na wema wampelekea mtu kuingia peponi. Wa ma yazalu rajul yasduk, hata acha mtu kusema ukweli. Wa yataharra sidqa, akakusudia kujitahidi katika kusema ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka ataandikiwa kwa Allah, huyu ni mkweli. Walkadhib yahdi ila alfujur, na urongo unampelekea mtu katika maovu. Na fujur ni ismun jamil li kulli shar, ni jina likusanya kila jambo la shari. Wa inna alfujura yahdi ila an-nar, na uovu unampelekea mtu motoni. Wa ma yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, hata acha mtu kuzungumza urongo na akajitahidi katika kuzungumza urongo, ataandikiwa kwa Allah ni kadhaba, dajjal, mtu mrongo. Hadithi hii amepokea Imamu al-Bukhari rahimahullah kwa sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ndugu zangu katika imani, wa a'zamu sidq, na ukweli ulio mkubwa zaidi, sha'nan wa alahu makanatan, hali yake iliyo juu na daraja yake iliyo juu, as-sidqu ma Allah jalla fi ula, mtu awe mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu sadiqan ma Allah fi tawhidihi wa imanihi wa ta'abudihi wa taqarrubihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, ayni mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhidi yake, kumpokesha Allah katika imani yake, katika kuabudu kwake, katika kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, asiye mrongo. Wengi katika Uislamu ni warongo, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi. Hawa si wa kweli. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam yaqul, ma min abdin ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna yoyote ambaye atakayeshuhudia kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na Muhammad ni mtume Allah subhanahu wa ta'ala, sidqan min qalbihi, hali ya kuwa ni mkweli katika moyo wake, sidqan min qalbihi, hali ya kuwa ni mkweli, illa harama Allahu ala an-nar, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia huyu mtu kumwingiza motoni. Limadha? Sidqan min qalbihi, alikuwa ni mkweli. Hadithi amepokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullah kwa sahaba Anas radiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول العلماء ونحن نسمع أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا هو النفاق أما ikitofautiana uwazi na ndani na siri na uwazi huu ni unafiki ulio msafi fa idha kana yudhiru al-imana atakapokuwa mtu anadhihirisha imani wa yusiru al-kufra birrahman na akawa anaficha ukafiri kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha an-nifaq al-akbar huu ni unafiki ulio mkubwa ikiwa mtu anaficha ukafiri na anadhihirisha uislamu huyu ni mnafiki hata akiingia msikitini akaswali ama idha kana yudhiru sidqa ama itakapokuwa anadhihirisha ukweli au yudhira duwafa anadhihirisha kutekeleza ahadi wa huwa yubtinu al-kadhib na akawa anaficha urongo wa yubtinu al-khiyana na vile vile anaficha khiyana fahadha min an-nifaq al-asghar huu ni katika unafiki ulio mdogo al-amali kama qala alayhi salatu wassalam kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam ayatul munafiq thalatha aya ama alama za mtu munafiki ni tatu idha haddatha kadhab akizungumza anazungumza urongo wako baadhi ya waislamu wanazungumza uongo dendanuhu ada yake na tabia yake ni mrongo paka watu wanamsifu katika urongo hawa ni watu waovu muislamu hafai kuzungumza urongo idha haddatha kadhab akizungumza anazungumza urongo wa idha waada akhlafa na akitoa ahadi haitekelezi anaivunja wa idha tumina khana na vile vile akifanya uaminifu anafanya khiana hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa Muslim kwa sahaba Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu jambo la urongo ndugu zangu waislamu ni jambo baya sana kuwa mkweli wa idha kana al-kadhib na itakapokuwa urongo min ayati an-nifaq ni katika alama za unafiki fa inna as-sidqa min ayati al-iman wa alamatihi ukweli ni ka alama za imani na alama yake falwajib ala al-muslim ni jambo la wajibu kwa kila kila muislamu an yakuna sadiqan awe mkweli mtu asiye mrongo wa an yakuna sidq sifatuhu wa zinatahu wa hiliyatahu na iwe ukweli ndio pambo lake na ndio vazi lake na ndio tabia yake liyafuza bimaw'udi llahi tabaarak wa ta'ala ili afaulu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wa kweli alladhi a'adahu li'ibadihi as-sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wa kweli angalia makureishi licha hawakuslimu lakini walikuwa na ukweli katika maneno yao na kawaida mtu mkweli Allah anakuja mjalia anakuja faulu na mtu mrongo anakuja anguka patupu na kuwazirika siku katika siku kukumalizia katika hotuba an Abi Sufyan sah ibn Harb radiyallahu ta'ala an Abi Sufyan huyu ilikuwa kabla hajaslimu alikwenda katika sehemu ya Rome, kukawa kuna mfalme akiitwa Herakle. Fi hadithi hii atawili, hii ni hadithi ndefu, al-Imamu al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake ameitaja hadithi nambari 7. Hadithi ndefu sana, lakini ina faida nyingi sana. Fi qisati Herakle qala, Herakle huyu ilikuwa ni mfalme wa Roma, wa Warumi wale, wa Italiano. Ikabidi akamuita Abu Sufyan, akasema nani kati yenu nyinyi yuko karibu na saba na huyo anayedai kuwa ni mtume, ambaye akimkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akasema ni mimi. Karibu, akakaribishwa akaletwa mpaka pale mbele. Katika baadhi ya maneno Abu Sufyan radiyallahu anhu asema, wallahi ikiwa ni urongo ningezungumza, lakini siwezi kuzungumza urongo. Akaulizwa maswali mengi sana. Moja katika yale maswali aliulizwa, madha ya'murukum, yani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaamrisha nini? Na hapa Abu Sufyan alikuwa si Muislamu. Qala Abu Sufyan, qultu yaqul, nikasema anasema, u'budullah wahdahu la tushriku bihi shay'a, anatuamrisha tumwabudu Allah peke yake, tusimshirikishe Allah na chochote. Watruku ma yaqulu aba'ukum, achane yote ambayo wanayasema watu wenu katika mambo ya kishirikina. Wayamuruna bisalah, na anatuamrisha tuswali. Wasidqi, na kusema ukweli. Wala afaf, na mtu kujiweka mbali na maasiya. Wasila, na kuunga udugu. Mutafakun alayhi, ukweli ni kitu muhimu sana. Ni lazima kwa Waislamu wajipambe na sifa ya ukweli. Usiwe mrongo hata kwa hasimu wako. Ukimkosoa mtu ambaye yuko kinyume na wewe, ni lazima uzungumze ukweli, usizungumze urongo. Ash-Sheikh Rabi hafidhahullah akiwakosoa watu wa bidha, anazungumza ukweli, haezi kuingiza urongo, kwa sababu urongo umekatazwa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati ula, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.